Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Selam, rahmet ve bereket üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin bize şah damarımızdan da yakın olduğunu inanıyorsak, kulluk görevlerimizi samimi olarak yapıp yapmadığımızı da bileceğine inanmışızdır. Kulluk görevlerimizin neler olduğu ve bu görevlerin nasıl yerine getirileceği Kur'an'da bildirilmiş iken, Rabbimize içtenlikle yaptığımız duayı bir takım şekil şartlarına bağlayan kurallar oluşturulmuş, kitaplar yazılmış ve önümüze konmuştur. Ve bize de şu şartlara uymazsan namazın kabul olmaz diye çocukluğumuzdan beri söylene gelmiştir. İşte Kur'an'daki salat görevini namaz kılmak olarak anlamamızı isteyen sömürgeci saltanat heveslileri samimi Müslümanlara cambaza bak deyip boş buldukları alanda rahatça atlarını koşturmuşlardır. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Efendim, şimdi geçen programda salat konusuna girdik. Salatın mahiyetini anlattık. Evet, önemini anlattık. Ve salatın dinin vitrini olduğunu da, dinin direği olduğunu da bahsetmiştik. Evet. Şimdi yine Allah izin verirse salat konusunu madde madde, Kur'an'daki geçen haliyle ve hatta çok önemli olduğundan dolayı Kur'an'da salatla ilgili kaç tane ayet varsa hepsini de zikretmek suretiyle İzleyicilerimize sunacağız. İnşallah efendim. Ve onlar da bu salat konusunu bizim kadar önemsesinler. Bu konuyu elden ele, dilden dile dolaştırsınlar. Evet. Ve 1400 senedir yapılmış olan bir hata düzeltilmiş olsun. İnşallah. Ve tahrifat engellenmiş olsun. İnşallah. Yani bu da özel bir talep. Amaç o zaten tabii ki. Evet, şimdi bu konuyla ilgili ara başlığımıza gelecek olursak, Allah bu salat ibadetini sadece son peygamberine değil, evet, ilk peygamberinden itibaren her peygambere emretmiştir, ödev olarak vermiştir. Bütün peygamberlere emir gelmiştir. Bütün peygamberlerde salat mefhumu vardır. Evet. Hepsinde vardır. Çünkü innet dine öndellahil İslam. Evet. Allah nezdinde din İslam'dı, değil mi? İslam neydi? İslam, bütün eğrilerin düzeltilmesi, yamukların düzeltilmesi. Bütün olumsuzlukların hepsinin olumlu hale getirilmesi, değil mi? O anlamdaydı İslam. Böyleydi, evet. İşte her şeyiyle, yani A'dan Z'ye kadar bunu çoğaltacak olursak, diyelim ki savaşın barışa dönüştürülmesi, hastalığın sağlığa dönüştürülmesi, mutsuzluğun mutluluğa dönüştürülmesi, hepsini içeren bir İslam dini vardı. İşte İslam dininin temel direklerinden bir tanesi salat oluyor. Onun için işte daha önce gördüğümüz gibi salat hem sosyal destek, bunun mali yönü var, zihinsel yönü var. İşte mali yönüyle, zihinsel yönüyle bunu devrede olacak olursa, evet, salat işlevini yapıyor, olumsuzlukları olumlu hale getiriyor. Hı. O nedenle, evet, evet, Allah'ın dini geçmişten bugüne hep İslam olduğundan dolayı salat da İslam dininin temel ögesi. Onun için ilk peygamberden sonra her peygamberde bu söz konusu. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Kısaca bu ayetleri, buyurun, diğer peygamberle ilgili söyleyeyim. Şimdi Resulullah'a gelen ilk şeylerde bildiğiniz gibi İnne atayna kel kevser, evet, fesalli li rabbike venhar, inne şaniyeke huvel ebter. Burada peygamberimize biz sana kevser verdik. Yani bol nimet verdik. Karşılığında da öyleyse diyor, feyle getiriyor orada. Fesalli li rabbik. Rabbin için salat et. Hadi. Evet. Destek ol. Destek ol. Tamam. Elini cebine at. Bildiğini öğret zihinsel olarak da. Bak peygamberimiz işte hemen orada ilk peygamberimizin kendisinedir bu. Evet. Bu emir peygamberimize ilk şeylerinde önce kendin yaşa. Sen yaşarsan başkası da yaşar. Örnek olacaksın. Evet. Değil mi? Evet. Evet. İlk burada bunu görüyoruz. Ama bunu halk ne yaptı? Namaz kıla döndürdü. Evet. Değil mi? Gerçi şimdi yavaş yavaş daha önce dediğim gibi bunlar gidiyor. İnşallah. Şimdi Resulullah peygamber olmazdan evvel de ahlakı gereği, o yüksek ahlakı, hulugu azime sahip olmasından, büyük ahlaka sahip olmasından dolayı o önce de salatı vardı. Hmm. Yani salat etmeyen kimse yoktu. Yani vicdanın, imanı karşılığı şey vardı. Hmm. İleride göreceğiz. Müşriklerin de salatı vardı ama reklam amaçlıydı. Reklam, gösteriş reklam amaçlı değil mi gösteriş efendim? Gösteriş amaçlıydı. Rabbik taslayaraktan. Öyle. Bu ise mi? Burada ne var? Rabbin için diyor. Hmm. Kendin için değil bak. Hmm. Yani kendi çıkarınla ilgili yapma bu işi. Çok diyor. İnce bir nokta burası. Tabii burada Rabbin için. Hmm. Allah rızası için salat edeceksin diyor. Onlar Allah rızası için yapmıyordu işte onlar. Evet. Çok enteresan. İşte onun için peygamberimize de ilk burada geldi. Peygamberimizin zaten Alak suresinin girişinde yani Allah'ın toplumlara müdahalesi noktasını hatırlatırsanız Resulullah salat ederken Mekke'nin sözde Rableri peygamberi yakalamışlardı da evet, sen bizim işte kullarımızı nasıl ayartıyorsun, aydınlatıyorsun gibicesine Resulullah'ı tartaklamışlardı. Evet, evet, ah, ah. Evet. İşte onu da oradan hani biliyoruz, hatırlıyoruz. Onun için burada kendisine özel bir emir var. Evet. Şimdi bize yine şey yaparken Resulullah'la ilgili bizim dinde şimdi bir geneli olacak salatın bir de özel noktaları var. İbrahim 31'de bak şimdi. İman eden kullarıma söyle. Salatı ikame etsinler. Ve alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden açık ve gizli olarak harcamada bulunsunlar. Evet, çok açık. Evet. Ya, İbrahim. Tevbe 31'e bakıyoruz şimdi. Evet. Onların mallarından sadaka al ki sadaka ile kendilerini temizlersin ve arındırırsın. Bir de onlara destek ol. Resulullah'a da evet. Yine de bak şimdi destek ol. Onlara destek ol diyor. Evet. Onlara hem mali yönden geldi ve buradaki zihinsele zihinsel gider. Mali yönden ziyade evet, onları aydınlat. Şu aydınlat. Ana kadar gelmiş vahiy ayetleriyle git onlara özel ders ver. Onları aydınlat. Onları evet, ikna et. Gördün mü Resulullah'a da böyle. Şimdi Taha 132'de bak evet, ve ehline salatı evet, Emret. Kendin de ona sabırla devam et. Sabırla, evet. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Biz seni bir rızıklandırıyoruz. Evet. Akıbet Allah'ın koruması altında olma içindir. Bak şimdi gördüğün gibi Resulullah'a ehline de, evet, aile efradına, yakınlarına da evet, evet, aynı emrediyor, şekilde emrediyor. Yine Ankebut 45'te bunu Daha sonra başka bir açıyla da söyleyeceğiz. Bu çok önemli bir evet. Ankebut 45. Üklümâ uhiye ileyke minel kitap. Bak, sana kitaptan vahyolanları oku. Ve yakımı salah ve salatı ikame et. Bak kurumlaştır evet, burada. Kurumlaştır. Değil mi? Müessese olarak kur. İnne salate tenhanil fahşâ vel münker. Çünkü salat insanları ne yapar? Fuhşiyattan, münkerden de alıkoyar diye. Bu çok önemli bir ayet efendim. Bunu çok açmak lazım. Başka açacağız tabii ki. İnşallah. Evet inşallah. Yine Enam 162-163'te de ki benim salatım, kulluğum, hayatım ve ölümüm sadece kendisinin ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. Yine salat ön planda. Evet. Bu da peygamberimize hitap ediyor evet, değil mi efendim? Şimdi Musa peygambere ile ilgili. Musa peygamber Tur Dağı'nda ilk vahye muhatap olduğu zaman ki orada Musa'nın hayatı ve genel ilkeler orada anlatılırken Taha 11-15'te evet. Bak şimdi Allah kendisini tanıtıyor, vahiy ediyor. Hani hiç şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. İlah diye bir şey yoktur benden başka. Bak şimdi Musa'ya ne diyor. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. İlk şeyde daha değil evet, mi? Evet. İlk kendisini tanıtırken evet. Rabbimiz evet. Orada bile salatı evet, ana, orada da ana direkt çünkü. Evet Musa'ya efendim çok enteresan şey ya. Evet. Yine Yunus 87'de ve biz Musa ile kardeşine hani Harun. Toplumunuz için Mısır'da bir takım okullar hazırlayın. Evet. Ve okullarınızı kıble, hedef kılın ve salatı ikame edin. ve müminlere müjde verin diye vahyettik. Evet. İşte Musa Mısır'a döndüğü zaman kardeşiyle oradaki yani esir konumda olan İbranileri kendi soyunu İsrail yani oradan olan, esaretten evet. kurtulmak için mutlak surette evlerini okul haline getirmeleri ve salatı kurumlaştırıp düzenli olarak ayakta tutmaları ve böylece güç kazanmaları evet. bu olmadan da esaretten kurtulamayacakları mesajı veriyor. Eğitilecekler ki evet. o harekette eğil hale gelsinler. Evet, evet. Bu ayette geçen ev kelimesi okul olarak anlaşılması gerekiyor. Tabii. Evet, tamam. O, onun kıble edilmesi. Yani hedefiniz belki, o evler olacak diyor yani. Orada, burada ev yazıyor filan itiraz olabilir. Yok, açılmasına orada fayda beyt geçer var. Zaten. Beyt. Yani, tabii. Evet. Bu ev, tamam. Evlerin kıble edilmesi. Ev kıble edildiği zaman hep oraya yöneleceksiniz. Ha. Hani bu genellikle şeyler var ya illegal örgütlerin hani hücre teşkilatı hücre var. Evleri. Hani hücre evleri yani. Tamam. Evleriniz öyle hücre teşkilatı. Oraya teksif ediyorlar bütün dikkatini. Tabii tabii. Evet. Orada odaklanıyorlar. Bir tane değil. Evet. Oralarda işte hedef, strateji belirleyeceksiniz. Eğitimlerini sağlayacaksınız, öğretimini sağlayacaksınız. Şimdi daima zulüm altındaki milletler zaten bu faaliyeti hep yaparlar. Yani bunun altına ne denir? Yer altına inme, merdiven altına çekilme. Tamam. Hani öyle, tamam. Evet. Evet, buradaki olay bu. Dışarıda kendini göstermez. Tamam. Mesela bugün şeye bakacak olursanız yani sosyolojide biraz tarihi şey olarak bugün Polonya denen ülke varlığını yeraltı çalışmalarına evet. borçludur. Evet. Yani A'dan Z'ye ilkokulundan üniversiteye kadar paralel yer altında okullar oluşturulmak suretiyle evet. kendilerini yetiştirmişler, geliştirmişlerdir ve bağımsızlıklarını öyle sağlamışlardır. Aynı Musa Aleyhisselam'a vahyedilen bu siyaset. Evet. Bu model şeyiyle. Bu stratejiyle bu değil mi? Bu stratejiyle. Evet, enteresan ya. Evet. Kur'an yine de o şekilde yer altında bir çalışmalar var halkının evet, değil mi? Evet, evet. Gizli gizli. Öyle demeyeceğim. Eğitimi. Bütün şeylerde, her ülkede olmaz mı? Olur tabii. Belirli bir yerlerde bir konuyla ilgili baskı olur. Olur, değil olur. Mi? Niye olmasın? Resmen okulları tabii. kurulmaz değil tabii. mi? Millet yer altına yer çekilir. Yer altına çekilir. Yalan yanlış olur. Bu defa da yalan yanlış ha, olur yani. Evet. Bir de o su var yani. Evet, doğru. Onun da yalan yanlış gibi, olur tamam. yani. Evet. Bu bütün dünyanın tabii. her yerinde cari olan bir şey yani. Evet, ama evet. burada işte başında Musa gibi bir öğretmen olursa tamam. o zaman iş değişir. Rabbinin yani. Aldığı emirleri evet. direkt olarak iletince çok nefis yine, olur tabii. evet İsa peygambere şimdi bakın salat yine orada Meryem suresinin 16-34'te şey yaparken Bak İsa peygamber nasıl hayatını özetliyor? Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Yeah. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni ben nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğu müddetçe bana, evet. Bak şimdi, hayatta bulunduğu müddetçe önceye kadar bana, bak şimdi, salatı ve zekatı yükümlülük olarak ulaştırdı. Yükümlülük olarak ulaştırdı. Evet. Yani hiç kurtuluş yok. Evet. Kurtuluş yok. Evet. İsa peygamberinden şekilde. Şimdi burada hayatta olduğu müddetçe diyor, bak şimdi. Evet. Ne kadar ince bir şey değil mi? Salat böyle diğer peygamberler. Şimdi İbrahim peygambere olan bölümüne gelince yine İbrahim peygamberle ilgili, yani İbrahim suresinin 35-41. Ayetlerinde orada kendisine emretmiş Allah salatı da o dua ediyor. Rabbim beni salatı ikame eden biri kıl. Orada yardım istiyor Allah. Evet. Soyumdan da Rabbimiz duamı da kabul et. Rabbimiz hesabın kurulduğu günde benim için, anam babam için ve müminler için bağışlamada bulun diye dua eder. İbrahim peygamber de peygamberlik misyonu içerisinde en ön planda yapmak istediği, yapacağı şey ne? Salat. Salatın ikamesi var. İkamesi. Bak başka yapacağı görevlerin en başında, en başa bunu şey en yapıyor. Bunu ön plana çıkıyor. Evet. Rabbimizden bunu istiyor yani. Evet. Bana bunu yaptırt. En fazla isteği bu. Neden? Önemli kavramış. Dinin direği de o. Temel direği olduğu için değil dinin mi? Temel direği o. Yine İshak ve Yakup peygamberlere misal, yine Enbiya suresinin 72-73. Ayetlerinde orada yine İbrahim peygamberin Rabbim orada yine dua ettiğini görüyoruz. Ve şeyde İshak ve Yakup'la ilgili de ve biz onları bizim emrimizle kılavuzluk yapan önderler yaptık. Ve biz onlara hayırlar işlemeyi, salatı ikame etmeyi, bak zekat vermeyi vahyettik. Vahyettik. Yine dinlerindeki ana umdelerden bir şeyleri de bu. Peygamberin ana görevi demek ki bu. Şimdi Zekeriya peygamberle ilgili bak Ali İmran suresinin 39. ayetinde sonra Zekeriya özel kürsüde dikilmiş salat ederken diyor. Zihni faaliyette bulunurken. Evet, kürsüye çıkmış topluma. Kürsü, öğrencileri halkı karşısına almış. Orada salat ediyormuş. Yine İsmail peygamberle ilgili Meryem suresinin 54-55. Ayetinde şimdi ve kitapta İsmail'i an. Şüphesiz o vaadinde sadık idi, bir elçiydi, bir peygamberdi ve o ailesine, çevresine salatı ve zekatı emrederdi. Emrederdi, evet. Bak orada da görüyoruz. Evet. Şimdi Lokman peygambere diyelim. Evet. Lokman 13-16-19'dan oluşan pasajda. Yavrucuğum, salatı ikame et. Bak şimdi böyle. Evet. İyiliği emret, kötülükten sakındır. Sakındır. Diye orada da aynı şeyi görüyoruz. Şuayb peygamberle ilgili zaten yukarıda hani şey demiştik dinin birtirin oluşu noktasında Hud 87'de ön planda onu çıkarmışlardı. Tabii. Yine Bakara suresinde bak İsrailoğullarının tümüne ve hani biz İsrailoğullarının kesin sözünü almıştık. Bu söz neydi bak? Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anaya babaya, yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzelliği söyleyiniz. Salatı ikame ediniz. Salatı ikame ediniz. Bak şimdi. Evet. Ve zekatı veriniz diye onlardan da söz alınmış. Evet. Onlarda da bu ana noktalardan biriydi. Yine İsrailoğulları ile ilgili Maide 12'de de görüyoruz. Ve tüm iman edenlere, bak şimdi tüm iman edenlere. Bu bir evrensel mesaj iman edenlere. Hac 77-78'de. Hac 77. Ya eyyühellezine amenü diye başlar. Şimdi zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için Allah'ı birleyin. Boyun eğip teslimiyet gösterin. Rabbinize kulluk edin. İyilik yapın ve Allah uğrunda gerektiği bir gayret gösterin. O sizi seçti ve dinde babanız İbrahim'in dininde yaşam tarzında sizin için bir zorluk oluşturmadı. O daha önce ve işte Kur'an'da elçinin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için sizi Müslümanlar olarak isimledi. Müslümanlar olarak isimlendirdi. Öyleyse, evet. Madem ki Allah sana, evet, Müslüman adını ya taktı, öyle mi? Öyleyse. Salatı ikame edin. Ya. Ne büyük şeref. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin Mevlanız, yol gösteren, yardım eden, koruyan yakınınızdır. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Evet. Yine burada bir ön değinme yapacağım. Arkası gelecek bunun. Hı. Cuma şeyinde, Cuma suresinde. Ey iman etmiş kişiler, toplantı günü salat için, bak, hı, seslenildiği zaman Allah'ın alınmasına hemen koşun. Hı. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Evet. Evet. Bu cuma çok açılması gerekir bunun. Bunu açacağız inşallah. Tabii ki. Öyle bak. Tabii. Burada demek ki, hmm, Müslümanların bir salat günü, ömürlerinin haftalarında bir salat günü oluşturmaları ve o salata davet, hmm, edildikleri zaman, seslenildiği zaman her şeyi, alışverişi diyor. Yani çıkarları, yani menfaatı, para kazanmayı bırakın, oraya koşun. Evet. Şimdi burada önemini şey yapıyoruz. Evet. Yine Müzzemmil suresinin 20. ayetinde aynı şeyi görüyoruz. Yine salat yapılmasını. Şimdi bir de Nur suresinin 56. ayetinde. Tüm insanlara. Ve rahmet olunmanız için salatı ikame edin. Rahmet olunmanız, evet, için. Zekatı verin ve elçiye itaat edin. Evet. Bu tüm insanlığa seslenen bir şeydir. Evet. Yine Rum 31-32'de. Aynen. Kalbe yönelenler olarak Allah'ın koruması altına girin. Salatı ikame edin. Ortak koşanlardan, dinlerini parça parça bölmüş, ayrılıkçı gruplara ayrılmış kimselerden de olmayın. Her ayrılıkçı grup kendi yanlarındaki şeylerle böbürlenmektedir diye. Sevinirler. Böyle de bir uyarı var. Ve şimdi Bakara 110'a geldik. Hı. Bunlar tüm insanlığa söylenen, evet, ayetler, ve siz salatı ikame edin. Evet. Zekatı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Evet. Burada da salatı en önemli plan aldı. Geleceğin en büyük yatırım aracı olarak, evet, gösteriyor ve evrensel bir uyarı. Evet. Burada salat konusunu değinirken bir başka, hı, noktayı daha ben burada, onun ayrıntısına geçmeyeceğim işi, onu burada belirteyim. Kur'an'da değişik yerlerde, bu Şems suresinde, hı, Hud suresinde, Neml suresinde, Kamer suresinde, Araf suresinde, Hud suresinde, Neml suresinde, Şuara da ayrıntılı olarak yer alan, hı, bir salih peygamberle, evet, bir de orada Allah'ın devesi konusu var. Evet, Semud kavmi çok konuşuluyor. Evet. Şimdi yani, Semud kavmi, salih peygamber. Salih peygamber, Allah'ın devesi. Allah'ın devesi. Evet. Şimdi toplumumuz bunu genellikle konuşulurken halk kültüründe salih peygamberin devesi. Öyle diyorlar. Halbuki Allah'ın devesi Kur'an'da geçen. Halbuki Kur'an'daki geçen ifade Allah'ın, değil, devesi. Mi? Evet. Allah'ın devesi. Allah'ın devesi. Hatta peygambere mal edilen uydurmalardan bir tanesi de cennete girecek hayvanlar listesinde salihin devesi hemen diye. Oraya eklemişler bir tane. Var. Sonra bu devenin mucize olarak işte efendim kayadan çıkmış. Kayadan böyle yani, çıktı diye yani, böyle millet anlatılır, anlatılmaya, evet, uyutulmaya çalışılır. Evet. Evet, o ayetlerin içerisine, hmm, baktığımız zamanda da burada Nagatullah diye geçen, hmm, Allah'ın, hmm, devesi, hmm, konusu da salatın ikame edilmiş, kurumlaştırılmış tarzıdır, salattır o da. Hmm. Orada o günkü şeylerle, tarım toplumunda, hmm, tamamen gelirleri deve kaynaklı, deveden, hmm, beslenen bir kitlede milletin mali yönden desteklenmesi, zihinsel açıdan da aydınlatılabilmesi için belirli Allah hakkı olarak develer ayrılmış. Toplumda bir bütçe ayrılmış diyelim. Toplumun 10 bin devesi varsa bir fon oluşturulmuş. 1000 tane deve oluşturulmuş. Bu kamu malıdır demiş. Kamunun ihtiyaçları bunlardan karşılanacak demiş. Tamam. Burada yani Salih Peygamber de tutmuş da o deveyi bu şekilde emir aldığından dolayı bunlara Allah malı denmiş, Allah'ın develeri denmiş. Tamam. Şimdi kamu malları devamlı Kur'an'ı literatürde Allah adıyla anılır. Evet o şekilde. Yani Allah bunu adıyla böyle anılır. Kamu malları böyle anılırlar. Mesela Kabe'nin adı nedir? Beytullah. Beytullah'tır. Evet. Allah'ın evi demek. Tabii. Allah'ın evi mi olur yani? Olmaz. Allah evi mi ihtiyacı var? Bu Allah'a evdir. Burası yani kamunundur. Kamunundur. Hiç kimsenin değildir. Dokunulmaz. Burada dokunulmaz. Kimsenin sözü geçmez. Özerk. Burası özerk. Her şey Allah'a ait. Herkesin orada hakkı vardır demek. Evet. Oradan hakkı vardır demek. Herkesin hakkı var. Evet. İşte Salih Peygamber'in emredilen salattaki o ayrılmış develer de kamu malıdır. Kamu malı olduğundan dolayı Nagatullah diye geçiyor. Onun için Nagatullah geçiyor. Allah devesi. Allah'ın devesi olarak şey yapılır. Ayetlerde şunu görüyoruz. Orada ayrılmış her birinin yaşam tarzı, su içme, nasiplenme bölümleri ayrılmış. Oradan gelen gelirlerle kamu ihtiyaçları, başta toplumun aydınlanmasına yönelik, işsizlerin hani tamamlandırılması, iş kurması vesaire, yemeğe aşağı kavuşturulması noktasında hep o develerden istifade ediliyormuş. Salat işte yapıyor. Ama evet, bunun bir desteklenmesi lazımmış. Bunların eşkıyası, hani en şiddetli belalısı ki o zamanki onların başkanı olabilelim. O ön plana çıkar. Bu kamu mallarını ne yapar? İnciklerinden kesme tabir edilir. Fe'akaruha Kur'an ifadeyle. Onun ayaklarını tırpanlarlar. İşe yaramaz hale getiriyorlar. Develer ayakta duramaz. Şimdi burada biraz sonra bu programın devamında salat nasıl ayakta tutulur dediğimiz zaman deviyi ayakta tutan ayaklar olduğu gibi salat ikame edilmiş, salatı ayakta tutan mali destekler gelecek ya. Onun gelir kaynaklarını, aidatlarını veyahut da herkesin oraya yapacağı katkıyı kesiverdiği zaman ne yapar? O yıkılır. Aynı bugün hani devletler yani kamu yararına çalışsın diye bütçeler oluştururlar. Şu kadar vergi gelecek derler. Tamam. Ama yani hayırsız vatandaşlar vergi kaçakçılığı yaptığı zaman ne yapar? Bütçe açık verir. Evet. Devlet zaafa düşer. Gerekirse de bir vergi kaçağından dolayı bir devlet mahvolur, yıkılır, gider. Evet. Askeri açıdan vesaire güçlenemez. Ekonomik açıdan güçlenemez. Aynı yıkılır çünkü. Gider. Evet. İşte oradaki incik kesme de ödemeleri gereken ödentileri, aidat olabilir, zekat olabilir, vergi olabilir. Onları verme işlerini ifade eder o da. Onların ödememişleri. Evet. Yani burada şunu da kısaca arz etmiş oldum. Kur'an'da öz olarak mecaz olarak anlatılan Allah devesi de yine salattır. O da salat anlamında. Evet, salat o da salattır. Evet, olarak, onu efendim? Da ben burada çok öz halinde çok bunları da aktarmış oldum. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizlerden ayrılmayınız lütfen efendim. Ajanlar, casuslar, avlar, avcılar, gladiatörler, asgardlılar, vampirler, elfler, hobbitler, romantikler, şirinler, hayaletler, süper kahramanlar, unutulmaz aşklar, mutfağın şefleri, futbolun yıldızları, filmin sultanları, putanın devleri, kız tutkunları, uzayın kaşifleri, ormanın kralları, filizlerin aslanları. Saymaya kalkmayın, sayamazsınız. D-Smart'ın cam gibi görüntü kalitesiyle 51'i HD toplam 500 kanalı nefesinizi kesecek. Çünkü Türkiye'de en çok HD kanal sadece D-Smart'ta. Nokta. D D-Smart. Daha fazlası. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Aradan önce araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi çok önemli bir konu olan salatın ikamesi konusundan önce tüm peygamberlere salatın emredildiğinden bahsederek konuya devam ediyordu. Buyurun efendim, tekrar başlayabilirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Salat mefhumunu işlerken salat konusunda en önde bilmemiz gerekenlerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de geçen salatın ikamesi konusu. Salatın ikamesi. Bu Kur'an'da egamus salat veyahut da yıkuymune salat veyahut da emir kipiyle egamus salat kalıplarıyla yer alır. Yine malum çevre bu ifadeleri salatı namazlaştırdığı için igame sözcüğünde öz anlamından bozmak suretiyle namazı kılarlar. Veyahut da namazı dosdoğru kılarlar, kıldılar. Veyahut da namazı dosdoğru kıl gibi bir anlam uydururlar. Halbuki egame sözcüğünün de böyle bir anlam yok. Kılma anlamı yok. Hepinizin bildiği gibi Arapçadaki kılma sözcüğü genellikle ceale fiiliyle ifade edilir. Ceale. O ayrı bir şey. Şimdi salatı da namaz olarak böyle bir heykel tarzına döktüklerinden salatı böyle bu heykelin yapılmasını, onun icra edilmesini anlamında kullanırlar. Şimdi salatı daha önce söyledik. Üzerine basa basa döndük üzerinde durduk. Sırtlamak ve desteklemek anlamı olduğunu, bunun da sosyal olarak olduğunu, bunun da mali yönü olduğunu, bir de zihinsel açıdan destek, yani toplumu aydınlatma işi olduğunu anlattıydık. Evet. Şimdi salat sözcüğü buydu ama ikame salat dediğimiz zaman namazın ikamesi nedir? Veyahut da Kur'an-ı Kerim'deki ellezine yugimune salat veyahut da egamus salat dendiği zaman veyahut da egamus salat emir kipiyle geldiği zamanki anlamı ne olur? Evet. Şimdi ikam sözcüğü, önce maslarından başlayalım. Gaveme sözcüğünün ifal babından gelme, game sözcüğü, game. Orijinali de gavemedir. Hani harfi illetten dolayı buna dönüşmüştür. Bu ayakta durdu demektir, game sözcüğü. Bunu ekveme kalıbına getirdiğimiz zaman, yani egame kalıbına getirdiğimiz zaman, ayağa kaldırdı, dikti, ayakta tuttu. İkame olduğu zaman. Evet, ikame. Yatan bir şeyi, tamam mı? Evet. Dikti, ayağa kaldırdı, dikti ve ayakta tuttu anlamındadır. Öz anlamı bu ya. Öz anlamı bu. Tabii. Ve böyle olunca, şimdi ikame salat dediğimiz zaman salatın ikame edilmesi, yani dikilmesi, ayakta tutulması, ayağa kaldırılması demek. Yani tamam, bunun artık kuramlaşması, kurumlaşması, müesseseleşmesi, ayakta tutulması demek. Tabii ona uyuyor, evet. Evet. Şimdi uyması değil, yani evet, sözcük anlamıyla tabii ifade tabii bu. Mantıklı bir yer yani. Sözcük tabii anlamı bu. Evet. Şimdi onun için Cenab-ı Hak, hı, Kur'an-ı Kerim'de Egamus Salat dediği zaman, Egamus Salat dediği zaman salatı igameydi. Yani salatı dik, ayakta tut. Devamlı salat hayatınızda olsun. Salatsız bir hayatınız olmasın. Ve müminler överken Kur'an-ı Kerim'de belki yüzlerce yerde ellezine yugimune salat, onlar namazı igame ederler, salatı igame ederler derken, evet, burada salat müessesesini oluşturmuşlar, ayakta tutup dikmişler ve onlar ayakta tutuyorlar. Evet. Bunun anlamı da bu. Hayatlarından çıkarmıyorlar hiçbir hayattan zaman. Hayattan çıkarmıyorlar, hayatlarında. Bu evet, salatsız bir hayatlarının olmaz, olmamasını ifade eden bir sözcüktür. Onun için ileride salat konusunu işlerken, hep yukimune salat veyahut da ekamus salat, ekamus salat şeylerini, ifadelerinin hepsini bilelim ki, evet, salat müessesesinin oluşturulması, ayakta tutulması anlamıdır. Anlam budur. Anlamı budur. Evet, evet. Öz anlam bu. Doğru. Şimdi bunu da şöyle ifade edecek olursak, maddi yönüyle, sosyal açıdan, mali yönüyle ele aldığımız zaman destek kurumlarını oluşturacaksınız. Evet. Ve yaşatacaksınız. Destek kurumları neydi? Bu başta yani işsiz, yoksul, miskin, yetim gibi, kişilerin ihtiyaçlarını, nafakalarını giderecek ölçüde kurumların oluşturulması. Evet. Sadaka müessesesinin oluşturulması değil. Değil. Fabrikaların kurulması, iş istihdam sağlanması, onun arkasında sosyal güvenlik kurumlarının, hani bizim ülkemizdeki gibi mesela bir emekli sandığının, evet, Bağkur sisteminin, SSK sisteminin vesairesinin oluşturulması. Zihinsel açısına gelince, ilkokulundan üniversiteye verinceye kadar toplumu aydınlatacak okulların açılması. Evet. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğrencilerin yetiştirilmesi. Evet. Zihni açıdan bu şekilde. Evet. Evet. İgami salatın anlamı bu. Evet. Ve bundan sonra ki salatla ilgili yapacağımız ara başlıklarda bu anlamı dikkate alarak, evet, öğrenmiş olarak tekrar, evet, etmeden öyle ifade edeceğiz. Hem mali açıdan hem de zihinsel, evet, açıdan olduğunu bileceğiz. Evet, değil evet efendim? Bunu da evet, o çok ihmal önemli etmeyeceğiz. Evet efendim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman salatın amacı, amacı, yani şimdi Cenab-ı Hak bu salatı niye bu kadar önemli tutuyor? Çok önemli. Salat neden dinin direği? Salat neden dinin vitrini mahiyetinde ve dinlerin olmazsa olmazı boyutunda oluyor? Evet. Evet. Bunun gerekçesi nedir şimdi acaba? Evet. Birinci nokta, şeyi ele alalım. Salatın zihinsel boyutunu ele alalım. Tamam, mesela evet. Salat zihinsel açıdan baktığımız zaman, salata baktığımız zaman, hani toplumu aydınlatma demiştik. Evet. Toplumu aydınlatma Kur'an-ı Kerim'e göre, Kur'an'ın amacı bildiğiniz gibi insanı rüşte erdirmekti. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de rüşt tefsir edilirken, tamam, Kur'an kendini tefsir ederken, onun en sağlam, en güzel şey olduğunu ifade ediyordu İsra, evet, suresinde. İsra suresinde, evet. Evet. En güzel şey en diye güzel ifade ediyor. En sağlam şey, evet, diye. Yehdi lilleti hiye akvam, akvam sözcüğüyle, evet, en fazla dik duran, hayatta lazım olan en iyi direk, en gerekli şey olarak ifade edilmişti. En sağlam şey olarak ifade edilmişti. Şimdi bunu ifade ederken rüşt şeyine dikkat edecek olursak, Kur'an'ın istediği bir ezbercilik, beyin yıkama stili bir eğitim öğretim de değil. Değil tabii ki. Evet. İnsanları tamamen araştırmaya yönelmiş, yöneltmiş ve bu araştırmalar sonucunda belirli bir bilince ermiş insanı yetiştirmek. Reşit insan. Reşit insan dediğimiz zaman hukuki tabiriyle zaten biliyorsunuz. Ehliyet. Kendi işini kendisi görebilecek. Kimseye muhtaç olmadan, kimsenin aklına fikrine muhtaç olmadan iyi kötüyü, güzeli çirkini ayırabilecek. Bu şekilde. Malını, mülkünü idare edebilecek. Devlet yönetimine de müdahale edebilecek, katılabilecek kişiler demek. Kur'an işte insanı yani bu boyutta yetiştirmek istiyor. Evet. İnsanı bu şekilde bu hale getirmek istiyor. Ve şimdi şöyle Ahzab 41-44'te bunu şöyle görürüz. Cenab-ı Hak kendisini şey yaparken yani ilim irfanı anlatmak isterken o sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size destek verendir. Karanlıklardan aydınlığa. Evet. Şimdi burada dikkat edecek olursak karanlıklar sözcüğü çoğul, zulümat diye. Evet. Nur sözcüğü de aydınlık sözcüğü de tektir. Tekil, evet. Şimdi tek ilim, irfan, Kur'ani bilgi öyle diyelim. Ama karanlıklar dediğimiz zaman, karanlıklar, zulümat dediğimiz zaman burada cahilliği, küfrü, şirki, kıskançlık, buğuz vesaire gibi toplumun hani hoş görmediği fuhşiyat olsun, münkerat olsun. Bunlar insanın hayatının karanlık noktalarıdır. Çok bunlar, İşte Kur'an insanı bunlardan temizleyecek ve aydınlığa, mutluluğa eriştirecek. İşte salatın buradaki amaçlarından bir tanesi de bu. Bu ayeti biraz sonra daha başka şekliyle de göreceğiz. Şimdi yine salatın gerekçesi Taha 14'te Musa'ya emredilirken şimdi Cenab-ı Hak Musa'ya diyor ki hiç şüphesiz ki ben Allah'ın ta kendisiyim. Evet. Önce kendisini tanıtıyor. İlah diye bir şey yoktur benden başka. O halde bana kulluk et ve beni anmak için salatı ikame et. Evet. Şimdi burada şu bağı kuruyoruz burada. Evet. Burada bu bağ var. Salatı ikame edilirse, zikrullah, Allah'ı anma gerçekleşiyor. Evet. Salatın sonucunda. Evet, zikrullah gerçekleşiyor. İnsan zihinsel açıdan aydınlanırken biliyorsunuz Cenab-ı Hak beyin yıkama tarzıyla değil, tamamen araştırmaya, sorgulamaya yönelik bir bilinç oluşmasını istiyordu ya. İster istemez insanlar hayatı, bilgiyi, evreni sorgulamaya, araştırmaya başlayacak. Etüt edecekler, inceleyecekler, gözlem yapacaklar. Bu gözlemler sonucunda da doğrudan doğruya Allah'ı zikredecekler. Nasıl zikredecekler? Önce varlığını öğrenecekler. Bilecekler. Birliğini öğrenecekler. Evet. Kudretini öğrenecekler. Yeryüzündeki her şeyin, bak her şeyin boşa yaratılmadığını fark edecekler. Bir amaca yönelik oldu. Ve böylece ne olursa olsun beni yaratan Allah, benim rızkımı veren Allah, beni ahirette hesaba çekecek olan Allah, burada ödevleri verdi ya, yaptım mı, yapmadım mı, iyi yaptım mı, kötü yaptım mı, benden sorusunu soracak diye bu bilinç gelişecek. Zikrullah dediğimiz mesele işte bu. Buradan yani ne? Zikrullah demek, Allah'ı zikretmek demek. Daha önce bir programda hani böyle tarikat sapmalarında anlatmıştık. Ele tesbih alıp da Allah Allah veyahut da La ilahe illallah, La ilahe illallah demek değil. Çağımızda hep o anlaşılıyor şu anda. Zikrullah Allah'ı hatırda tutmak demektir. Tabii ki. Ve bunu biraz sonra ileride de yani cuma konusuyla ilgili falan değindiğimiz zaman biraz daha değineceğiz. İnşallah. Dediğim gibi zikir Allah'ı anmak, Allah'ı hatırda tutmak, Allah'ı bilebildiğimiz nitelikleriyle hep hafızamızda canlı tutmaktır. İşte salat bunun için emredilmiş Musa peygambere de. Burada bunu, bu ayette bunu görüyoruz. Daha sonrasında, evet. Evet, şimdi salat Evet. Bu kadar önemli. Çok önemli bir husus. Şimdi burada şöyle salatla ilgili alt başlıkları hep şey yapacağız ya. Tabii. Onları kısa kısa böyle geçeceğiz. Kavram olarak tabii. Kur'an'da geçen salatla ilgili bölümlerin hepsini değerli izleyicilerimize sunmuş olalım. Evet. Kafada hiçbir şey kalmasın. Şimdi salata kimler engel olur? Evet. Kur'an'a baktığımız Kur'an'da zaman bildiriyor engel bu salata kimlerin engel olduğuna dair ayetler var. Evet. Salat olmasın istiyorlar. Salat dinden çıksın istiyorlar. Evet. Müslümanların salatı olmasın istiyorlar. Özellikle istiyorlar, evet. Özellikle istedikleri için salatı ne yaptılar? Değiştirdiler anlamını. Namaz yapıverdiler, evet, salat gitti. Ya. Bunu kimler yaptı, neden yaptı? Evet. Bu i̇şte bu ayetler bu sırrı verecek şimdi bize. Çok güzel. Salata şey kimler engel oluyor? Salatın evet. olmasını kimler istemiyor? Deşifre olacak burada. Evet, deşifre. Değil mi efendim? Şimdi birincisi Maide suresinin 91. ayetini ele alıyoruz. Evet. Gerçekten şeytan hamur yani aklı örten şeyler ve kumar da sizin aranızda düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ın anılmasından, öğüdünden ve salattan alıkoymak ister. Bak, şeytan. Burada ana unsuru belirtti bir kere. Evet. Şeytanın kim olduğunda başlangıçta programda bildirmiştik. Evet. Değil mi efendim? Evet. Çok açık. Şimdi demek ki şeytan. Salata engel olmak isteyen kim? Şeytan. Şeytan. Apaçık. Etiket tamam. yapışmış vaziyette. Evet. Evet. Bu şeytan. Evet. Demek ki buradan şu hükme varabilir miyiz? Salatı namazlaştıran heriflerin hepsi şeytandır. Maalesef öyle olması lazım. Açıktan açığa şeytan oluyorlar. Yani eğer bilerekten gaflet değilse, ihanetse şeytandır. Evet. Gaflette olmaması gerekir bunun da. Evet. Çünkü bu İki, salat kelimesi apaçık belli ne olduğu. Alak evet. suresinde evet. hani ilk, yani. İlk vahiy demiştik ki evet. Allah'ın topluma müdahalelerini anlatırken ilk programlarda. Evet. Orada bahsetmiştik. Alak suresinde bahsetmiştik. Evet. Resulullah'ın daha henüz peygamber olmazdan evvel kendi imkanlarıyla mescitte biri salat ederken birisinin gelip engel olduğunu, peygamberimizi tartakladığını bahsetmiştik. Bu tarihi vesikalarla da sabit bir olay. Evet. Burada bu kişinin niteliği tuğyanla ifade edilmişti. Tuğyan. Tağut olarak. Tağut. Evet. Tağut. Evet. Şimdi orada Alak suresinin 6 ile 14. ayetinde bakın şimdi bu pasajın girişinde şöyle bir ifade var. Buyurun. Kella. Yani kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Dönüş Rabbine olmasına rağmen insan. Evet. Bak, kesin esasında. İnsan. Evet. Şimdi. Kendisini yeterli gördüğünde kesinlikle azar, tağutlaşır. Salat ettiği zaman bir kulu engelleyen kişiyi gördün mü? Evet, bu azgın, evet, daşan, salatı tağutlaşan. Salatı engelleyen kişilerin hepsi Kur'an'ın bu ayetlerinde tağut. Tağut. Tağutu biz özetleyecek olursak, dünyada kendisi Rab'lığa soyunmuş, ilahlığa soyunmuş Firavun bozuntusu demek. Evet. O anlama geliyor. Tamam. Tavuk. Bunlar da Firavun bozuntusu tabii demek. Tabii ki. Evet. Bunlar da salatı engelliyorlar. Salatı engelleyen kimseler bunlar. Yani şöyle diyeyim ben size. Salatın mali yönünün toplumda oluşmasını, icra edilmesini kim istemez? Tağutlaşmış adamlar, sömürgenler, yani sülükler. Tabii. Çünkü toplumda sosyal yardım kurumları oluşursa, toplumu aydınlatma kurumları, okullar oluşursa, iyi öğretmenler yetişirse, öğrenciler yetiştirilirse, aydınlatılırsa, onların sülüklüğü bitecek. Kan ememez olacaklar, sömüremeyecek. Köleleri kalmayacak. Yani. Kasadaki için, paraları azalacak. Azalmasın diye de salatı ortadan kaldırmak isterler. İşte şeytan ve tağutların evet. Eğitimi engellerler. Evet. Eğitimi yozlaştırırlar. Eğitimi kalitesizleştirirler. Evet. İnsanları kalifiye olmasından engel olurlar. Evet. Ve dediğim gibi SSK hastası şeyi yani. Olmaz, emeklilik sistemi olmaz. Sürünür. Sürünür. İşte doktora evet. parası olmaz. İlaca parası olmaz. Ona yardım eder gibi görünür. Yetimler işte okulsuz kalır. Yani evet. devlet onun babası olması lazımken babasız kalır. Yani, onlar da köprü altı çocuğu olur. Çocuğu Bunu olur. Da bu adamlar ister. Evet. Şeytanlar ve firavun bozuntuları. Firavun bozuntuları tavuklar evet. değil mi efendim? Evet. Sarat bu ayettedeki bu ifadeler bu. Evet. Şimdi salatı böyle kapsamlı Cenab-ı Hakk'ın verdiği evet. ayetler kapsamında yavaş yavaş gideceğiz. Çok güzel bir açılım oldu. Şimdi salat nasıl hani ikame edilecekti ya. İkamesi evet. Bu salat müesseseleşecekti. Dikilecekti. Ayakta ve tutulacak. Diktikten sonra da ayakta tutulacaktı. Tamam. Bunu kim ayakta tutar ve kim diker? Burada övgü noktasına gelecek. Bu kendi kendine olmaz ki. Kesinlikle olmaz. Evet. Burada şimdi Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine baktığımız zamanki şeylere burada şu ifadeleri çok göreceğiz. Bu yüze yakın bir yerde göreceğiz bunu. Salatı ikame edin, salatı ikame ettiler ve salatı ikame ederler ifadeleri. Bakın burada. Aynı bununla birlikte zekatı verin, zekatı verdiler ve zekatı da versinler ifadeleriyle birlikte yer alır. Hep birlikte yer alıyor değil mi evet. efendim? Salatın ikamesi zekatın verilmesiyle birlikte ifade edilir. Onunla birlikte olacak. Evet. evet. Şimdi evet. bu şimdi zekat. Zekat Türkçesi bunun Türkçedeki tam karşılığı biz vergi olarak bunu şey yapıyoruz ama zekat bizim devlete verdiğimiz vergi değildir. O sadakadır. Sadaka o. Sadaka hizmet karşılığı. Kamu hizmeti hizmet karşılığı. Adı, kamu hizmeti karşılığı. Kamuya ödenenin adı sadakadır. Harç gibi. Bunu mesela. İleride evet. sadaka, zekat, infak konularını evet. ayrı ayrı açarken şey yapıyoruz. Tamam. Ama zekat dediğimiz zaman bu arınmaya yönelik bir ibadettir. Bu iman vergisi diyorum ben buna. Vergi i̇man ama vergisi. Bu iman vergisi. Evet. Burada ne nisap vardır, ne zenginlik şartı vardır vesaire. Anladın mı? Burada salatın ikamesi için insan gelirse öz varlığından, havayici asliyesinden kendisine lazım olanı bile götürür verir zekat da burada. Zekatta nisap yoktur. Gerektiği zaman insan donunu bile çıkarır verir. Evet. Yani bir vatandaşlık görevi bir zamanımızın tabiri herkesin mutlaka vermesi gerekiyor. Evet. Sonra bir şey daha var. Enteresan. Sadaka alınır. Yani vergi alınır değil mi? Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman içi onlardan zekat alın diye bir ayet yoktur. Hep zekat verilir. Zekat verilen bir ibadettir. Veriniz diye emrediyor değil Hep mi? Hep vermekten bahseder zekatta. Allah. Sadaka alınır. Evet. Yani de ki madem ki hizmet veriyorsunuz, hizmetin karşılığını vatandaştan harç olarak, vergi olarak mi? Alın harç ifadesi olarak. Vardır. Ama zekat farklı bir şeydir. Zekat mutlaka Şimdi, verilmesi gerekiyor. Bu ne yazık ki zekat sözcüğü de toplumda, yani eskiden devletin aldığı vergiye de zekat denir olmuş. Bu da bunun yozlaşmasıdır. Biz bunun farklarını bulduk. Bunun da değerli izleyicilerimizle, değerli okuyucularımızla bunları da paylaştık. Onun için bu salatın ikamesi dediğimiz zaman insan iman borcu olarak buna katkı da yapar. Evet. Bunu destekler. Herkesin ve salatın ikamesini sağlar. Evet. Bununla ilgili dediğim gibi yani bunu herkes bilir. İşte salatı ikame edin, zekatı verin. Veyahut da salat ikame ettiler, zekatı verdiler. Veyahut da salatı ikame et, zekatı ver diye dedim gibi yüze yakın ayet vardır. Evet. Ama bu ayetlerin hepsi burada şey yapıyorum. Namazı kıldılar, zekatı verdiler bu gibi namazla bağlantılı yapıldı. Namazla bağlantısı yoktur zekatın. Namazın, zekatın salatla. Çünkü salat parayla olur. Tabi içeriği zaten lafla olmaz. Değil mi? Tabii. Bak lafla olmaz. Salat lafla gerçekleşmez. Olmaz. Evet. İnsanın kendine kapandığı zaman namaz da hiç gerçekleşmez. Onun da hiç uzaktan yakından alakası yoktur. Ancak salat zekatla gerçekleşir. Zekat olursa salat da şeyini evet. bulacak, gerçeğini da, bulacak. Evet. Burada bu ayeti de bunu bağladık. Şimdi salatla ilgili bir de evet. özel bir şey var. Bunu salatı müminler evet. ikame eder. Şimdi isterseniz efendim bu haftaki süremiz biraz çok kısaldı. Hatta bitmiş oluyor. Öyle mi? Bunu diğer o haftaya aksadıralım isterseniz. Olur mu? Şey yapalım. Bu evet. hafta veriniz bilgiler için çok teşekkür evet, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınız sağ olun efendim. Çok sağ olun. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.